بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiendelea kusoma رسالة ya tathir li'tiqad an adran al-ilhad lil-imam sanaani rahimahullah wa sharh al-shaykh al-allama muhammad ibn sa'id raslan hafidhahullah. Na katika sharh tulianza kama siku mingi iliyopita kuanza kuzungumzia sehemu ambayo muallif au sharih ametaja mas'ala al-udhru bil-jahl, kutoa udhru ya kutomkufurisha muislamu kwa sababu ya ujinga. Na kataja maneno ya wanaovyuoni wengi, na bado tuendelea na pengine itachukua tena masiku kadhaa kumaliza kuyasoma maneno na vioni yanaofungamana na masala haya. Tulifikia aliposema qala Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah kama fi sharh al-mumti' kurasa 152. قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله لكن من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول ما يقول على أنه الحق فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفر، فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا في أصل من أصول الدين. الشيخ ابن عثيمين سيما لكن يولي أنباي نجاهل هجوي مجينغا نوالا هانا شبه كلانا شكي تكيد نكوى kile alichonacho ni haki, sio kuwa yashindana na shubuhati, yani akiambiwa yarudisha kwa shubuhati, la, yeye hajui kabisa, ajua kile anachokifanya ni haki. Au yakulu ma yakulu ala annahu alhaq, yasema yale anayosema akiitakidi kuwa ni haki. Fahadha la shaka annahu la yuridu almukhalafa walam yuridu almaasiyata walkufr, mtu kama huyu bila shaka hakukusudia kuihalifu dini wala hajakusudia kufanya maasi wala kufa. Fala yumkin an nukaffirahu hatta walau kana jahilan fi aslin min usuli ddin, hatuwezi kumkufurisha hata akiwa ni jahil katika misingi miongoni mwa misingi ya dini. فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين ومع ذلك لا يكفر الجاهل. كيميني زكاة نكو زكاة نفراضي ننمسينجي كتك مسينجي الدين فموجنا هايو هكفريش يلي أن بين جاهل أسيجي وأوجيب وزكاة. وبناء على هذا jingia hayo asema yatabayanu halu kathirin minal muslimina fi baadhi al-aqtar al-islamiyya alladhina yastaghithuna bil amwat, yabainika hali ya wengi katika waislamu katika baadhi ya sehemu za nchi za Kiislamu ambao hutaka misaada na kuwaomba maiti, wahum la ya'lamuna anna hadha haramun, ya kuwa wao hawajui kama kitendo hiki ni haramu, bal qad lubisa alayhim anna hadha mimma yu'addu qurbatan 'inda Allah, bali hudanganywa na kufanyiwa talbis, wakakanganywa kuwa kile wanachokifanya chahesabiwa ni kinachowakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha mimman yuqarribu ila Allah idha mastughitha bihi wa su'ila, na kuwa huyu maiti ni katika wale wanaokukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiwaomba. Hivyo ndio wanavyodanganya. Wa anna hadha huwa amru Allah, wa hii ni amri ya Allah. Ewa alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Ikatafsiriwa wasila hapa ni kuomba maiti, na tafsiri hiyo haijui Mtume sallam wala masahaba wala yote katika wanaovioni wanaotegemewa katika tafsiri, isipokuwa ni shubha wanaoifuata, na wala sio tafsiri ya hiyo aya. Wa hadha huwa dinullah, ambiwa hii ndio dini ya Allah. Dini ya Allah ni kuomba maiti tu. Ukienda ukimwomba maiti, wewe dini ya Allah, ndio anavyoambiwa yeye. Wakuwa akiwa yuomba maiti, uona hawa maiti ndio wenye kumfanyia kila kitu. Falubisa alayhi, ukadanganywa akakanganywa. Haulai juhalun la yafqahun fala budda min albayani wa tawdih, hawa ni majahil, hawajui, sababu ndivyo walivyokulia. Kwa hivyo ni lazima wabainishiwe na kuwekewa wazi, wasikufurishwe moja kwa moja. Lazima mwanzo waelezewe kuwa kile kitendo ni shirki na ni kufa, kisha baada ya hapo ndio hukumu itolewe. Qala al-Sheikh Ibn Uthaymeen wa hum ma'a dhalika muqtafuna lil-Islam, ni wafuata Uislamu wao kwa ujumla. Wa ghayuruna alayhi, na wanaghira na Uislamu. Ni hamuoni kuwa alipotusiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila Muislamu alikuwa na ghera na ilo jambo, hata hao wanaoabudu makaburi wakatoka kwenye maandamano yao ya kukata champali, wakatoka pia kufanya maandamano kupinga lile jambo, kuonyesha kuwa wana ghera ndani ya nyoyo zao na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ghera wanao ya dini, wayatakiduna anna ma yafalunahu min alislam, lakini wao waitakidi kuwa kile kitendo wanachokifanya ni katika Uislamu. Walam yati ahadun yunabbihuhum, lakini hakuja yeyote kuwapa habari na kuwatanabaisha kuwa kile wanachokifanya ni makosa. Fahaulai ma'dhurun, hawa wana udhuru. La yuakhadhuna muakhadhatan muanidi alladhi qala lahu alulama hadha shirkun فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي, هذا معاند, huyo hapatilizwi wala hachukuliwi kama yule anayefanya inadi. Muanid wanaovioni wamwambia hii ni shirk, yeye asema hivi ndivyo nilivyowapata babu zangu walivyo na mimi nitakuwa hivi. Huyu ni muanid. يقول له العلماء هذا الذي تفعله شرك ويقيمون عليه الحجة, wanaovioni wamwambia kuwa kitendo unachokifanya ni shirki, kamsimamishia hoja. Walakin yaqulu laka hadha ma wajadtu alayhi abai wa ajdadi, lakini yeye asema mimi ninawapata baba zangu hivi hivi. Sasa nyinyi mwataka yenu hiyo yenu, lakini mimi babangu alikuwa hivi, babu yangu alikuwa hivi hivi, kwa hivyo na mimi nitaendelea hivi hivi. Na Sheikh Jamil Zainu rahimahullah katika kitabu chake anachozungumzia njia alizopitia mpaka kufahamu haki, alipitia kwa mwalimu sufi. Yule mwalimu alipokuwa yowasomesha darasani, akawaelekeza katika kuomba maiti. Kijana alikuwa anafahamu, akamwambia lakini Mtume za sallam asema idha saalta fasalillah wa idha staanta fastaan billah, ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaka msaada elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mwalimu atuambia sisi twende nini kwenye kaburi? asema kwa sababu ammati yangu anaomba kukubaliwa. Mwalimu darasani Sheikh Jamil Zeno asema anijibu mimi hivyo kwa sababu ammati yangu alikwenda akaomba pale, dua yake ikakubaliwa, na kamuomba ile maiti akapata kila anachokitaka. Sasa hii dalili? Hii si dalili wala si hoja kwetu fulani amfanya ikawa hivi kwa hivyo ndio ikawa kuanzia sasa ndini. La, yaweza kuwa ni qadar Allah subhanahu wa ta'ala shapanga au istidrajan, bali ni qadar Allah subhanahu wa ta'ala ashapanga litakuwa lile jambo, yeye akaona kuwa ni yule maiti ndio alimfanyia, na maiti habari hapo, wala hata amshuhudiki wala hajui kuendelea nini huko. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Allah kaita kitendo cha kuwaomba maiti ni shirki. آمن إن الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. أكيد أنني عبادة كلكي تندو تشكوهم بسيقو الله سبحانه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. Kwa hivyo yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukimwomba waingia katika hii aya, ikiwa ni maiti, ikiwa ni jiwe, ikiwa ni mti, ikiwa ni sanamu, wala uweze kusema shirki kuabudu sanamu tu. La, wako watu waliabudu mitume kama nani? Manasara, wakasema kuwa Isa alayhi salam ndiye Allah au thalithu thalatha, na wako ambao waliabudu masanamu, na wako ambao waliabudu malaika, na wako ambao waliabudu majini, balkanu yaabuduna aljin, wako walikuwa wakiabudu majini. Na wote hawa kitendo chao cha ibada au kupeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala kikaitwa nini? Shirk. Hakuna tofauti, wote wafanya shirk. Kwa hivyo wakawa hawajui hawa, lakini huyu wafanya inada, asema babangu na babu zangu walikuwa wakifanya hivi, kwa hivyo mimi nafanya hivyo hivyo. فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم حكم يهوي ومشو معاند ني حكم يا الله اللي يسمى كسوالي واتو. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. تليو باتا بابا زيت ويفي نسيس توفوتان يوزا. هين ديو حالي إليبو يويني كتك أهل البدع kuwa hakuna hoja katika bidha, ma anzala Allahu biha min sultan, isipokuwa kufuata mababu. Na haya maneno utayasikia mara nyingi, tangu tufungue macho sisi hatujayaona haya mambo. Sasa kwani macho yako ndio nini? Ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. So mi tangu mfungue macho, kutoka sisi wadogo hivi ndio tunavyoona? La, hiyo si hoja kuwa hii ni dini. Ni useme qala Allahu ta'ala, قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, kisha ndio hiyo dini. Lakini mimi na wewe hatuna ruhusa kuongeza au kupunguza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikuwekwa katika akili zetu hii dini tuipeleke tunavyotaka. Kama ni hivyo, kulikuwa hakuna haja kutuma mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume wake na mtume wake wa mwisho Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa kuwa lazima watu wamfuate. Lau kama dini ni kwa rai na akili, basi hakuna haja ya kumtumiza mtume SAW. Tungeambiwa sasa nyinyi sanifu mtakavyo, nyinyi fanyeni fanyeni mambo kisha mseme dini. La, dini ni kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa idhan kathirun min haula, apo mwisho wa Sheikh Ibn Uthaymeen. Fa idhan kathirun min haula la ya'rif, كثير من هؤلاء يجهل الحق, wengi katika hao hawajui, haijui haki. كثير منهم بل اكثرهم اضلهم علماء السوء لانهم على شاكلتهم, wengi wamepotezwa na wana wavioni waovu kwa sababu ni kama wao. لا يعلمون, pia wao hawana elimu kama wao, hasa katika masuala ya tauhid hawayafahamu. Aweza kuwa mtu ni faqih katika fiqh, wafahamu akizungumza masaa fiqhia, yozungumza vizuri, lakini akija kwenye tauhid na i'tiqad inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hakuna chochote. Yulabisuna alayhim dina, wakanganya na kuwatatiza katika dini yao. Wayubidunahum an ma'rifati alhaq alladhi jaa bihi nabiyuhum, na waweka mbali na kuijua haki ambayo mtume wao sallallahu alayhi wasallam amekuja nayo. Wayad'una anna ma hum alayhi haqqun maqtu'un bihi wa huwa batilun la shakka fihi, waambia hili tulilonalo sisi ni haki, hatuna shaka nalo, na ukweli wa mambo ni batil, ambayo iko wazi kabisa. Kama yule mmoja wao alizungumza sikaribu jisali moja kuwa yajuzu kuomba maiti. Wallahi shubuhat tupu, zote zungumza shubuhat na ahadithi maudhua ambazo hazimo kabisa. Akabandika bandika ahadithi maudhua kwa yajuzu kuomba maiti, yajuzu kujenga makaburi ndani ya misikiti na kadha. Kisha mwisho kabisa mimi nimesikiza ule mhadhara na batil alikuwa akizungumza yule bwana katika masufi huko, nasema wawa mawahabi utawasikia wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, zile aya ambazo zazungumza wazi kwa kitendo chao nini ni shirk na kadha, kisha zile aya hakuzitafsiri hata Kiswahili. Kisha huyo akafunga muhadhara. Wajua hizi sio hizo wazikusudi huko, si uzieleze angalau tafsiri Kiswahili tu watu watajua. Ukitafsiri Kiswahili tu ile aya mtu atajua hii inafanya makosa, sababu Qur'an iko wazi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an kila muislamu aielewe. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, ni juu ya kila muislamu aisome Qur'an aielewe, aizingatie, aielewe, aifuate. Wala haikuteremshwa hii Qur'an kwa wanaovioni peke yao, mimi wewe yule fulani, sote tumeteremshwa hii Qur'an iwe itatuongoza sisi. Kwa hivyo usiseme kuwa lakini mimi si hata nikisoma siwezi kuelewa, kwa hivyo wewe una exception kuwa umewekwa kando usiifahamu Qur'an. La wallah. Na hii ndio atukumbusha yule bwana aliyekuwa akifanya mambo kama haya ya shirk, mwenzake akamwambia ya akhi ikitendo akifanya ni shirk, Allah yaqulu kadha, amwambia anta lasta min alulama, wewe si katika wanaovyoni, huwezi kuelewa hizi aya. Na hii ndio wanaoitumia silaha kubwa wanaoitumia mabwana, ikiwa mwenzake ni ami akamwambia kitendo chako unachokifanya ni shirk kwa sababu Allah yasema kadha, mtume sana yasema kadha, sema wewe huwezi kufahamu, haya ni mambo makubwa. Yule bwana akamgoja, walikuwa waenda pamoja nyumbani kama anavyoeleza Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah. Walipofika nyumbani akamwona binti yake mdogo, akamwambia huyu ni binti yangu. Akamwambia nitakuuliza mbona humuoe huyu? Akasema yeye azungumza nini, huyu binti yangu nitamuoa vipi? Amwambia mimi nakupa ushauri, muoe itakuwa vizuri, maanake hapa hapa mali ya nyumbani, sio siende mali kwingine. Akasema wewe hukusikia hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, akamwambia anta lasta min alulama, wewe si mwana wa chuoni, wewe hufahamu hii aya. Kwa hivyo ukitaka kufahamu wafahamu, sio na ukiwa hutaki kufahamu wamwambia mtu wewe hufahamu hii, vipi mtu afahamu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hadhihi alaya wadhiha, iko wazi wazi aya, kila mtu afahamu kuwa shirki ni dhambi kubwa. Man la yafham inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhambi kubwa. Nani ambaye hafahamu? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, wadih. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum 'an du'aihim ghafilun, hi aya iko wazi. Nani ambaye hafahamu? Na walillahi alhamdu wal minna, aya za tauhid ziko wazi kabisa, mwenye kusoma yuwaelewa, yuwafahamu kabisa. Kwa hivyo hawa utawakuta wajaribu kuwakanganya watu katika dini yao wasifahamu, na wamelelewa katika njia ya kuwa hawataki kuisoma Qur'an na kuifahamu isipokuwa kile ambacho wamepewa na wale mashehe wanaowaelekeza huko. fahaulai juhalun la ya'lamun, ni majahil hawajui. Yambaghi ala tullabi alilmi wa ala ahli sunnati an yubayinu alhaqa linnas, ni wajib juu ya wanafunzi wa dini, juu ya ahli sunna kuwabainishia watu haki na kuwawekea wazi. An yad'uuhum ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wawekee wazi na kuwabainishia tauhid aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala sema: وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة عليه لا قبل ذلك. الشيخ عبد المحسن نكامة الفزوم زي موانزوك والشيخ رسلان أمنكو هيا منينك توقتك رسالات. Asema nimekusudia kunukuu maneno ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa nini? Kwa sababu asema, na yani katika haya masala ya kuwa anayekufurishwa mtu kwa jina lake, anayeangukia katika shirki katika ibada kwa ajili ya ujinga wake, alipatikana jambo hili la kumkufurisha mpaka mwanzo abainishiwe na awekewe wazi, aelewe ile hujja. Kabla ya hapo huwezi kumuita kuwa amefanya nini, amekuwa kafiri mpaka asimamishiwe hujja. Qala afattu fi dhikri dhalika, nimetaja kwa wingi sana maneno ya Imam al-Mujaddid, li anna min al-jahilin wal-haqidin alayhi wa ala da'watihi, sababu wapo katika watu wajinga wenye chuki dhidi ya da'wa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah al-mabniyatu ala al-kitabi wa sunna wa ma kana alayhi salafu al-umma, iliyojengewa na Qur'ani na sunna na kile walichokuwa nacho wale wema waliotangulia katika huu umma. Man yushanni'u alayhi wa yunaffiru min da'watihi bi ramyihi bi takfiri al-muslimin, kuna wale ambao wamuharibia jina na kufukuza watu kutokana na da'wa aliyolingania kwa kumsingizia na kumtuhumu kuwa yeye akufurisha Waislamu. Na hii ndio tuhuma inayoendelea, wewe washangaa. Na ahlul bid'ah wao ndio wanaokufurisha watu, wao ndio wakufurisha wanaowakhalifu. Na ahlus sunnah wako Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi, katika mjadala ulioandaliwa na khalifa dhidi ya ashaira, yeye peke yake mtu mmoja amekusanyiwa wanaovioni wa kiashari wengi sana mbele yake ajadiliane na wao. Katika maneno aliyozungumza Sheikhul Islam asema, mimi nikiitakidi itikadi yenu nyinyi mtakufuru, kwa sababu mimi najua kwa itikadi yenu si sawa, lakini mimi siwaambii nyinyi makafiri kwa sababu hamjui kile mnachokiitakidi kuwa ni kufuru. Na yuko mbele yao yawabainishia, si mafahamu. Sasa vipi mtu kama huyo utamtuhumu ya kufurisha watu na iwasema maneno kama haya yako wazi kuwa lau kama mimi nitaitakidi itikadi yenu mimi nitakufuru, lakini mimi siwaambii nyinyi ni makafiri kwa sababu kile mnachokiitakidi hamjui nyinyi ni majahil, hamjui kama ni makosa. Mwanifahamu na Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi kadhalika hakuwa ni mwenye kukufurisha Waislamu umuman moja kwa moja tu, la, huu ni uongo wa makhurafi ambao waueneza ili kuwafukuza watu katika sunna, kuwafukuza watu katika kusoma ilmu aliyoiacha huyu mwanawachuoni. Wa biramihi bitakfiri bilumum, wamsingizia kuwa yeye akufurisha watu kwa ujumla. Wa huwa innama yukaffiru man qamat alayhi alhujja wa banat lahu almahajja, anayemkufurisha ni yule ambaye hujja ishamsimamia, njia ashaiona ishambainikia kisha akaikataa. Wa li anna nafaran yasiran min talabati alilmi min ahli sunnati fima alimtu yaibuna ala man yuqarriru dhalika, wapo katika tulab alilm katika ahli sunna ambao huatia aibu wanaoitakidi itikadi hii ya aludhru bil jahl, wa huwa aibun lima qarrarahu shaykha alislam ibn taymiya wa ibn abd alwahhab wa ghayruhuma min ahli alilm. Na ikiwa watatia dosari jambo hili kuwa nyinyi mwapa watu udhru bil jahl, wako na hii ni kauli wasema la masala ya tauhid la yu'dharu al-insan bil jahl. Kwa hivyo anayefanya ni jambo moja kwa moja kwa wasema nini, ni kafir. Na hii ni kauli, lakini wengi katika wanaoviona wakasema ni lazima asimamishwe nini, hujja, na atazungumza ukumbeni. Kwa hivyo mwenye kutia aibu jambo hili ni kama ametia aibu kauli ya nani, ya Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab na kabla yake Ibn Taymiyyah. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة. mtu kukosea katika kusamehe katika mambo ambayo yakanganya ni aula kuliko kumpatiliza mtu ukampatiliza kwa makosa, si umenifahamu? Kwa mfano mtu amefanya jambo la makosa lakini wewe hujui ni makosa au si makosa, mfano ukamwambia mimi nimekusamehe. Sawa, mmekusamehe kwa hili jambo. Au yule kadhi akamwambia huyu mtu aliyefanya hili jambo kwa wewe umesamehewa. Kisha akagundua kuwa usawa alikuwa fanya nini? Ampatilize asimsamehe. Hii ni sahali kuwa amekosea kuliko aseme huyu hukumu yake kata kichwa. Baada ya kukatwa kichwa agundua kuwa ile hukumu ni makosa. Hapo itakuwaje? Si afadhali kule kukosea katika kusamehe kuliko kukosea katika kupatiliza? Mwafahamu tofauti hapo? Sasa Sheikh Abdul Muhsin Abbad huna yubayin anna al-khata fi al-afw fi al-umur al-mushtabiha khair min al-khata fi al-uquba. Ahsan tukhti fi al-afw min an tukhti fi al-uquba. Kwa sababu ukishamwadhibu yule mtu itakuwa sasa matatizo hapo. Mimi nimemwadhibu kwa jambo ambalo kumbe alikuwa hastahiki kuadhibiwa nalo. Na wakati mwingine mimi nimemsamehe lakini ilikuwa hastahili kusamehewa yule. Hii ni afadhali sababu hujafanya kitu. Umeelewa nafikiri? Sasa katika masala haya pia kule kufuata kauli al-udhru bil jahl ni aula kuliko kufuata kauli ya kusema kwa simpi udhru kisha kesho ikawa kumbe al-udhru bil jahl ndio kauli yenye uzito zaidi. Ingawa hatusemi kuwa anaitakidi adamu al-udhru bil jahl katika masail haya kuwa yeye amekosea na kuwa ni katika khawarij, la, ni kuna ikhtilaf kama takavona mbele kama katika masala yote ya kifiqh. Sawa, tayib. Wa hum fi aibihim al-qawl alladhi qarrarahu shaykhan wa fi hirsihim ala khilafihi yafsahuna al-majal lil-mutarabbisin bi ahli as-sunnah alladhina yastaduna fi al-ma' al-'akir. Wako katika ahli bid'ah wanaotafuta mambo kama haya kwa wale ambao hawatoi udhru bil jahl. Umeona hawa watukufurisha, hawa umeona watukufurisha hawa. Sasa katika wale ambao wachache wanaosema kauli hii ndio ahli bid'ah wachukulia ndio nafasi ya kuwadunga ahli sunna, pamoja na kuwa tusema hiyo si nafasi kwa sababu wana dalili wao wanazostegemea katika masuala haya. يرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة. وتوانا ورجليا أولو موانوي ونو بيجا مكافير ولو كليلي مكافير وكبيجا كليلي وورجيش إليه إيكو سيو ni wao warejelea yale wanaosema makafiri. Maneno gani? Ya kudai kuwa tatarruf na wale waliofanya mambo ya ghuluu na kulepua kuua watu, wasema hii yarejelea kuwa hao wamesoma vitabu Muhammad Abdul Wahhab. Siri basi vitabu vya Said Qutb, si Muhammad Abdul Wahhab. Muhammad Abdul Wahhab hajamwambia mtu aende kujilepua, wala sio da'wa yake. Hamtaki kusema kweli. Wao wanaosema haya maneno wenyewe wajua kuwa مصدر يا تكفير نتفجير لسيد قطب نفتبو فيك في كوازي صوم لماذا أعدموني كتابو شاك نوسيينك صوم نكوان بياتو إكيو ينطالب علم متمكن نينك أنغليك لكتاب limadha adamun, utajua kama hadha rajul mujrim. Afundisha watu nenda kwenye bridge kalipue, nenda sijui kwenye nini kalipue, ili uvunje uchumi wa nchi. Na hivi ndivyo wanavyofanya kwenye majumba makubwa makubwa, lepua majumba mawili Amerika yanaangushwa, nchi mbili za Waislamu zinaanguka. Yani wao walikuwa wataka, msifikirie wale watu ni wajinga, pengine wajua hawa watu waje kufanya hii kazi, waje hawa kulepua hizi nyumba. Makafiri hawajali kwa maslahi yao. Hapa kuna watakufa watu wangapi? Watu 3000. Lakini na sisi, si tutaipata Iraq na Afghanistan, na pale Iraq kuna petroli, kuna kadha, kuna kadha, na Afghanistan kuna cocaine, kuna hii na hii na hii, tutapata. Kwa hivyo wewe waache wavunje. Wee mashallah, watu wafurahi, wengine wakanua hali wa huku wakasherehekea sana. Faida gani mumpata? Hatujibuni. Kuna faida gani? Wewe watu wengi wasilimu, watu wasilimu kwa kulepuaji. Mbona madanganya tuoneshe ni mmoja nsilimu eti kwa kuwa mfurahia jambo kama hilo? Na hayo kuzungumza mbele yule mnafiki, yule mnafiki. Hebu angalia, fahamu wewe, keti chini ufikirie. Iraq ni nchi nzima imekwenda kwa sababu ya kusema nini? Hao wana nuclear weapons, sijui nini na ni hatari. Muona hii walivyofanya, ikafuatwa ikavamiwa. Ya jamaa, Pakistan watangaza kila siku wana nuclear weapon na India. Mbona hawajaingia kule? Kuna nini? Watakwenda kufuata ng'ombe India na Pakistan, sijui kafuata nini? Wajua wao wafuata nini Iraq, na wajua kwa nini wakaiangusha Iraq, malengo yao washayapata. Afghanistan kadhalika, yote imekuwa ni kupigana dhidi ya nini? Ugaidi. Watu wangapi magaidi katika Waislamu mnaoita wagaidi, magaidi? Hawafiki 1%. Ipigwe nchi nzima wauawe maelfu na laki au takriban milioni ya watu kwa ajili ya nyumba mbili tu zimeangushwa. Kisha watu walikuwa furahia hii furaha za kitoto hizi. Watu hawafikirii mbele. Lakini haya wakiambiwa, waona kuwa hawa watu hawaupendi Uislamu. Si masala ya kutopenda Uislamu. Tayib, mimi nitakupa mfano mzuri. Mtume SAW katika ghazwat Khandaq, ghazwat al-Ahzab, tuchukulie mfano mdogo. Nyote mafahamu kile kisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama mbele ya masahaba wakati wa usiku wenye baridi na kiza. Walisikia habari kuwa leo makundi ya kufaru watakusanyika kwenye mkutano wazungumze kuhusu vile watakavyowafanya Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama, faqala sallallahu alaihi wasallam, man yatini bi khabari alqaum, nani atakwenda kule akaniletee habari za wale watu, aende akasikilize. Wewe wafanya mchezo, uingie katikati ya makafiri kwenye mkutano wao, mwanzo utaingia vipi pale ndani? Ukae usikilize, ukimaliza kusikiliza toka urudi kwa Mtume za salam ukamwambie imetokea kadha kadha kadha, mumpangiwa hivi na hivi na hivi. Kila mmoja kimya, kuna alijibu katika masahaba, man yatini bi khabar alqaum, mwisho akamwambia ya Hudhaifa. Hudhaifa akasema sasa ikawa hakuna pa kwenda, maana nishatajwa kwa jina, idhhab fa'tini bi khabar alqaum, nenda kule kaniletee habari. Wala tuharrishhum alayna, lakini sikiliza, usiwatie funguo dhidi yetu. Wewe nenda kachukue habari urudi. Sikilizeni vizuri kisa, kisha mwanze kuita watu wanafiki. Hudhaifa akaenda, asema nanyapia, najificha, nikamwona Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiallahu anhu kabla ya kusilimu, kwa sababu ya baridi, amekaa kwenye moto, asema amenyanyua maungo yake ameyaweka kwenye moto yako wazi. Fa akhrajtu sahmi, ya jamaa, Abu Sufyan ndio komanda wa jeshi la makafiri wakati huo, yani akimmaliza ammaliza nani? Komanda wa jeshi. Asema nikatoa mshale wangu, nikauvuta ule uta, huyu hapa Abu Sufyan, nikimmaliza kwisha. Fatadhakkartu qawla an-nabi sallam wala tuharrishhum alayna, nikakumbuka Mtume sallam akaniambia usije ukawatia hasira wa mabwana dhidi yetu. Asema nikauregesha mshale wangu nikamwacha. Kama ni katika mahawari juu angefanya nini? Ungemwata hata ngumi pia angempiga kama na mshale. Almuhimu amkasirishe, kesho watu wageuke waanze kutuvamia. akaenda kule ndani akasikiliza siri, wakajua kama hapa ndani kuna mtu si katika sisi. Wanjua vipi? Allahu a'lam. Sasa kila mmoja amuulize mwenzake nani, kwa sababu giza. Hudhaifa sema nkaanza mimi kabla sijaulizwa, wewe nani, wewe nani, wewe nani, ili nisiulizwe. Mpaka wote wakawa hakuna, kumbe yuko pale pale kasikiza zile habari, akamaliza akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu mtu mmoja peke yake, la tuharishu alaina, hawa walikwenda kufanya ulepuaji wa majumba mawili, harashu alaina kam min al-umur, mambo mangapi ya Waislamu yamekuwa magumu kwa ili jambo lilofanya. Ama hamuoni kwa wenye akili wanifahamu nazungumza nini? Kwa wenye hamasa hawatanielewa hata siku moja, wataona huyu azungumza maneno ya kijinga. Lakini wallahi, lau kama wajua ilivyo ghali damu ya Muislamu mmoja, usingefanya hivyo. Ibn Umar aitizama al-Kaaba, aiambia wallahi ma a'zama hurmatati, heshima kubwa na daraja kubwa iliyoje ewe nyumba ya Allah. Lakini akamwambia wal mu'minu a'zamu hurmatan minki, lakini mu'min heshima yake na daraja yake ni kubwa kuliko hii nyumba, yani kuliko al-Kaaba. Lakini leo damu za Waislamu za mwagwa kama nini, kama ni mchezo tena. Halafu mashaykh wa fitan wasema kam ya mutun milioni, falas khallu min mutun milioni ويبقى 22 milioni wao watazaana, alafu hata katika mwaka mmoja makamili watakuwa sharegesha ile idadi tena. Yani hao mbuzi jamani, khinas ya mutun, watu wauawa, damu ya Waislamu ya mwago. Wallahi kuna video mmeiona Suria, damu yapita kama maji chafu, maji taka ya mvua, damu ya binadamu yapita hivi. Hii ndio hali tunaoitaka sisi, umeona, kwa watu ambao hawafikiri. Kisha hawa hawa waliotia fitna nasema wako wapi viongozi wa Kiislamu? Simuweta makafiri juzi, mkisema hawa makafiri sasa mshaharibu, mwarudi tena kule kule, wako wapi viongozi wa Waislamu waje wapigane? Piganeni nyinyi mliosema watu waingie vitani, hapiganeni sasa. Wallahu almusta'an. Na haya mambo wallahi, lau kama watu wataketi wayazingatie, wafikirie mbele, wasingeyafanya. Lakini tukae tukifurahia, ndio nasema huwa ni kama vile furaha, yani watu wamefanya dini kama mpira vile, mfunga bao he nini. Qala wa huwa buhtun wazurun mimman iftarahu au raddadahu, yote anayesema kuwa da'wa al-imam al-mujaddid ndio chanzo cha haya mambo ni muongo katika madai yake, ni uzushi ameuzua. Fa inna alladhina raddadu hadha an-na'iq min ahli hadhihi al-bilad, azumzen chiao sasa bilad al-hijaz, raddadu dhalika wa qala ba'dhum inna at-tafjir wa at-tadmir wa at-takfir inma huwa bisabab al-manahij allati tarabbaw 'alayha, wasema sababu ya kukufurisha watu na kulepua lepua ni kwa sababu ya mfumo wa masomo wanaosoma watu wa nchi hii, yani mamlaka. Alladhina raddadu hadha an-na'iq darasu kama darasa ghayrum tilka almanahij, na wale wanaoyazungumza katika nchi ile haya wao pia walisoma hiyo hiyo manhaj, hiyo hiyo manhaj walisoma. Qala walam yahsul lahum dararun minha, wala hakupatikana madhara yoyote katika manhaj hiyo, bal hasala an-naf'u al-'azim minha likulli man sha'a Allahu hidayatahu wa tawfiqahu, kile kilichopatikana ni manufaa makubwa kwa kila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kumuongoza na kumwafikisha. Sisi hapa situnsomo sulu thalatha na Imam al-Mujaddid, kuna mahali anasema watu wajilepue, lakini hii hii usulu thalatha nishaona video moja Daesh wasomeshana hii usulu thalatha, lakini wakaichukua wakaifahamisha kwa ufahamu wanaotaka wao, si ufahamu wa sawa. Hiyo si dalili ya kuwa maneno yake yaamrisha watu wafanye vile, mwanielewa sini? Pai basi Qur'ani, kwani wao hawatumii aya za suratu Tauba ama aya za suratu Al-Anfal? Watumia. Kwa hivyo tuiwache Qur'an? La, twasema kuwa hawa watumia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala sivyo yanavyotakikana kufahamika, wala haijamaanisha kuwa Qur'ani yaamrisha watu wafanye nini, wafanye ugaidi. La, tuelewana hapa. طيب كمارزيا انما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئه التي شذوا بها وخرجوا عن جماعه المسلمين فايو سبب يا والك وانا غلو ni ufahamu wao wa makosa waliotoka nao shadhu biha ambao ni tofauti na jamaa ya waislamu wa qudwatuhum fi dhalika alkhawarij alladhina shaddu wa kharaju ala alsahabati natijatan lifuhumihim alkhati'a kwani khawarij walikuwa ni wanafunzi wa nani sio wamesoma kwa masahaba maana ni walikuja baada ya masahaba Hakuna yoyote katika masahaba ambaye alikuwa pamoja na makhawarij hata mmoja Kwa hivyo ile dini ya Uislamu waliyosoma wanaisoma kwa nani? Kwa masahaba. Lakini wakataka kuifahamu Qur'ani kwa ufahamu wao sio ufahamu wa masahaba. Sasa nyinyi wataka kuwajuaji kuliko walimu wenu. Sio mtaka kujifanya mwafahamu zaidi kuliko walimu waliowafundisha nyinyi. Haiwezekani. Kwa hivyo khawarij kwa fahamu yao mbovu ya kuifahamu Qur'an na Sunna ndio ikawapeleka katika ukhawarij. Taib wale tuseme wamesoma manhaji gani? Ya mtu gani mwingine asiyekuwa Mtume صلى الله عليه وسلم hadith na Qur'an na aya na hadith za Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini fahamu je ndio anayoitaka Allah Subhanahu wa ta'ala na Mtume صلى الله عليه وسلم? La. Sema sahaba wamepokea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wakafahamu. Wao wakawafundisha waliokuja baada yao kwa ufahamu waliochukua kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Khawarij wakakataa ufahamu huo. Wakawa na ufahamu wao kando. Walikulli qaumin warith, na kila watu wana warithi wao. Khawarij wana warithi wao na ahli sunna pia wana warithi wao. Na kila mtu ana mrithi wake. Fa haula'i warithu mirath al-khawarij, wallahu musta'an. Hawa wamerithi urathi wa makhawarij. Wallahu almusta'an wa alayhi tuklan wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na la kushangaza wasikie khurafiyun wakiwaita ahli sunna kuwa ni khawarij. Wallahi law kama utamshika umuulize i'tiqadi ya khawarij haifahamu kitu wala miguu. Lini mlisoma aqida? Hata muelewe firaq na madhahib na itikadi zao. Haielewi kabisa. Ni kama nikumbusha vijana wa kikhawarij walikuwa wakituambia sisi murji'a. Hawa murji'a hawa wapinga jihadi hao. Nani alikwambia pinga jihadi? Hii mnaofanya jihad ikiwa jihad sahihi hakuna mtu ataipinga. Na wanaoviona watatoa fatwa. Kwa watu hii sasa ni jihad sahihi na utaona nusra. Kama jihadi ya khiana la. Mfanyia mtu khiana la waingia katika nchi yake na passport. Wagongea kwa utaingia ufuate sheria kila kitu sawa sawa waingia ukifika kule waua watu wake hii ni khiana khiana hii waifanya kwa sababu angelikuwa yuwajua wewe unataka kufanya vile angekuruhusu asingekuruhusu ama kafiri aingie katika nchi ya Kiislamu ni ambassador mfano yule amekuja kwa amani ndani ya nchi yenu kisha tokee mtu amuue eti watu wazungumze yule ni hero hero Mtume صلى الله عليه وسلم asema man qatala muahadan lam yarih raihata aljanna huyu hata ihisi harufu ya pepo na aliyemua nani ni kafiri lakini ana ahadi ameingia kwenu kwa amani wa in ahadun min almushrikina stajara kafa ajiru hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'ana aya huyu mwingine amekuja kwenu waislamu nataka ulinzi pale asifanywe kitu aingia na yeye atoka kwenye biladul harb aingia kwa Uislamu asikie maneno ya Allah kule kisha ablighu ma'mana mchukueni haswa mumpeleke mahali pa amani mwambieni anenda mpo watu walikuwa na ahadi shafi si khiana hizi tunazifanya kisha tuita nini ni jihad fi sabilillah khawarij watuita murji'a ukimuuliza murji'a nani murji'a nani na sisi tutawathibitishia kuwa nyinyi ndio murji'a nataka Kivipi? Nyinyi akiuawa mmoja wenu huwa mumuita nani? Sema tumuita shahidi, sio? Nani auambia kuwa mkubaliwa na Allah huu shahidi? Si nyinyi mshakata kuwa wa peponi. Na hadhuriki na maasi aliyofanya. Nyinyi mshamhukumia pepo ukisema mtu shahidi maana yake yuko wapi? Yuko peponi, shahidi yuko peponi. Sasa nani mwenye itikadi ya kimurji'a? Ni nyinyi ama sisi? Sisi twasema huyu nahsibuhu kuwa Allah amtakabalie kuwa shahidi sio anayekufa katika jihad fi sabilillah. Hatusemi moja kwa moja kuwa nani ni shahidi. Mtume Muhammad SAW anasema man qutila fi sabili wallahu a'lam man yuqtalu fi sabili, Allah ndiye anayejua zaidi nani anayeuawa katika njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nia yake tumeangalia, hatujui. Sisi tuna dhana nzuri juu ya watu wema na tuwaogopea watu waovu, lakini la naqta li ahadin bi jannatin wala nar, hatukati kwa huyu fulani peponi ama huyu fulani motoni. Allahu a'lam, hiyo hukumu iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, nyinyi mkisema shahid qutb, si sayyid, sema shahid yule ankufa shahidi yule, si mshamhukumia pepo? Sasa murji annani, nyinyi ama sisi? Hawajui itikadi ya irja kabisa, lakini kutupia. Wallahu musta'an. Almuhim, maneno al-Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi hapo katika kueleza ni nani wanaowakufurisha wakati huo, tutakuja kuyazungumza biidhnillahi ta'ala katika darasa itakayokuja. Haya maudhuu yamewagusa gusa sana makhawarij, hivyo acha kidogo tuwazungumzie makhawarij, kisha tutarudi kwa ubadul qubur huko mbele mbele inshallah biidhnillahi ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.